पंचदशी का दसवां नाटक दीप नाम का प्रकरण है, उसको आप निकालो। दशम नाटक दीप प्रकरणम, ध्यान दीप प्रकरण के बाद नाटक दीप प्रकरण, अर्थात सत्यानुभूति के बाद जो आध्यासिक कर्म जो हम समझते हैं कि ज्ञान अलग है और कर्म अलग है, हम क्या समझते हैं? ज्ञान अलग है और कर्म अलग है, परंतु वास्तविक ऐसा नहीं है। ज्ञान और कर्म दोनों वास्तविक एक ही है, ज्ञान ही है, कर्म भासता है। क्या? कर्म भासता है, परंतु होता ज्ञान ही है। क्यों? तो बीच में भासवाने वाली एक वस्तु बीच में आ जाती है और वो आपको ज्ञान को दूसरे ढंग से या दूसरे रूप से दिखाती है। इसलिए ज्ञान कर्म भासता है, होता नहीं है। ध्यान का मतलब ज्ञान और नाटक का मतलब होता है कर्म। क्या? ध्यान दीप। तो इसकी क्या जरूरत? जब ज्ञान हो गया, ध्यान हो गया, साक्षात्कार हो गया, तो फिर नाटक की क्या जरूरत फिर? ये प्रश्न होगा कि नहीं है? परंतु जो तुम्हारा अंदर जो संशय है, विपर्य है, अनेक प्रकार की जो आपके अंदर भ्रांतियां है, ये तुम्हारे अंदर की भ्रांतियों को दूर करने के लिए, तुम्हारे संशयों को मिटाने के लिए तुम अपने को परमात्मा मानने के लिए तैयार ही नहीं है। क्यों? कहते हैं मैं तो मनुष्य है, मैं तो मनुष्य हूं। मतलब मनुष्य को और परमात्मा को अलग देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? देख रहे हैं ना? परमात्मा दूर लग रहा है और हम इधर ही इधर लग रहे हैं। ये जो दूर की और नजदीक की जो भेद है, इसको मिटाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ये जो तुम्हारे अंदर संशय है, ये जो भ्रांति है, ये क्यों इस दीप की जरूरत है? इसलिए जरूरत है, ज्ञान होने पर भी आपकी भ्रांति निवृत्त नहीं हुई। क्यों निवृत्त नहीं हुई? तो अंदर संशय बैठा हुआ है। संशयों की निवृत्ति नहीं हुई है, इसलिए इन संदेहों को मिटाने के लिए, साकार का और निराकार का भेद मिटाने के लिए, संसार का और परमात्मा का भेद मिटाने के लिए, भेद नहीं है परंतु भेद की भ्रांति है तुम्हारी। आपके अंदर क्या है? भेद नहीं है परंतु भेद की भ्रांति, और भ्रांति ने ही तुम्हें भटका दिया है। वही जीव भटकता है जो भ्रांत होता है, भ्रांत। भ्रांति का मतलब होता है सत्य क्या है, असत्य क्या है, और असत्य को ही सत्य मानना और सत्य को ही असत्य मानना, ये सब भ्रांति के रूप अनेक रूप है। इसको मिटाने के लिए ये नाटक दीप जो है, ये नाटक को प्रकाशित करता है कि ये नाटक है क्या, क्या ये जो नाटक है ये सब संसार नाटक है। न अटक, ये जो नाटक तुम तब नहीं अटकोगे ना कि जब इसकी वास्तविकता का तुम्हें ज्ञान होगा। देखो भ्रांति कब होती है, सामान्य ज्ञान हो और विशेष अज्ञान हो। क्या सामान्य ज्ञान और विशेष अज्ञान जब होता है तब भ्रांति निर्माण होती है। आप सर्प देख रहे हैं, रस्सी पड़ी हुई है, देख आप रस्सी को रहे हैं, परंतु आपको रस्सी का रस्सी रूप से ज्ञान नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि अंधकार से कुछ आवृत्त है, वो रस्सी जो है कुछ है, इतना तो ज्ञान हो रहा है, परंतु ये रस्सी ही है ऐसा ज्ञान नहीं हो रहा है। क्या ये रस्सी ही है ऐसा ज्ञान नहीं हो रहा है? क्योंकि इस ज्ञान में थोड़ा सा अंधकार, मंद अंधकार प्रतिबंधक है। वो मंद अंधकार प्रतिबंधक होने के कारण रस्सी का रस्सी रूप से आपको ज्ञान नहीं हो रहा है, और ये ज्ञान नहीं हो रहा है इसलिए उस मंद अंधकार ने आपके अंदर भ्रांति निर्माण कर दी। रस्सी ने नहीं की, भ्रांति किसने निर्माण की? वो जो मंद अंधकार है, वो मंद अंधकार उस रस्सी को रस्सी के रूप में नहीं दिखने दे रहा है, और उस मंद अंधकार ने आपके अंदर भ्रांति निर्माण कर दी है। लंबायमान है तो आपके पूर्व संस्कार है कि सांप भी लंबा होता है, जलधारा भी लंबी होती है, डंडा भी लंबा होता है, ये आपके जो पहले जो संस्कार है वो अनेक संस्कार वहां उद्भूत होते हैं, और उद्भूत होकर के उस रस्सी को वही समझने लगते हैं। क्या रस्सी को कोई भूरेखा समझता है, कोई सर्प देखता है, कोई माला देखता है, क्या क्या जैसा संस्कार उद्भूत होगा वैसे आपको वो रस्सी दिखाई देगी। परंतु जब कोई तार से कोई लाता है और दिखाता है कि भाई तुम जिससे भयभीत हो रहे हो वो सांप ने आ रोता रस्सी बड़ी हुई है, और जब उस प्रकाश के द्वारा उस रस्सी को रस्सी के रूप में ज्ञान होता है तो सर्प देखने का जो नाटक था वो नाटक रहता है। नाटक था क्या, और कुछ था? अब तुम्हारा भय भी क्या था उस नाटक? ये सब नाटक उस भ्रांति में ही तो हम अटके हुए हैं। इस भ्रांति से कैसा निकाला जाएगा? ध्यान तो करने के लिए बता दिया, ध्यान आप करेंगे, परंतु भ्रांति से हटोगे तभी तो ध्यान करोगे। ध्यान की सार्थकता तब ही होगी कि नहीं होगी? तुम्हारे भय की निवृत्ति हो जाए, और भय की निवृत्ति तभी हो जाएगी कि तुम्हें तुम्हारी भ्रांति दूर हो जाए। भ्रांति दूर हो जाएगी तभी तो भय की निवृत्ति होगी कि नहीं, उसके पहले होगी क्या? और भ्रांतित्व दूर तब होगी कि दीपक के प्रकाश से या टॉर्च के प्रकाश से या कोसी किसी भी प्रकाश से जब उस रस्सी का रस्सी रूप में बोध हो जाए। ये कैसा होगा? ध्यान से आप ये कर सकते हैं कि आप मान सकते हो क्या, परंतु ये मान्यता में भी तुम्हारी भ्रांति निवृत्ति नहीं होती है। भ्रांति की निवृत्ति मान्यता से नहीं होती है। तो ये भ्रांति को दूर करने के लिए ज्ञान हो गया, परंतु भ्रांति दूर नहीं हुई, सामान्य ज्ञान हो गया। वो क्या है? सामान्य ज्ञान है। ये भ्रांति जब दूर हो जाती है, संशय जब दूर हो जाते हैं, तब सत्य का बोध होता है। इसलिए उस सत्य का बोध कराने के लिए श्रुतियां अनेक प्रकार के उदाहरण, लौकिक उदाहरण देकर के उसके अंदर सिद्धांत का प्रकाशन करते हैं। बात वही है जो पहले प्रकरण से जो चल रहा है, वही बताना है, परंतु भ्रांतियों को दूर करने के लिए एक साधन है। नाटक दीप क्या है? ये प्रकरण है, प्रकरण अर्थात उत्तम साधन है। इस नाटक दीप के द्वारा हमें होगा क्या? तो जो हम ध्यान करके जो अनुभव कर रहे थे उसका निश्चय होगा। क्या? उसका निश्चय होगा, अदृढ़ निश्चय होगा। देखो पहले जो माताएं हैं ना, वो जो आटा पीसने की चक्कियां घर में रहती थी, उसमें एक खूंटा रहता था, तो पीसने के पहले क्या करती थी, उस खूंटे को हो हिला करके देखती थी कि हिलता है का। अब हिला रही है, हिला रही ना, और देख किसको रही है, ये हिलता है कि नहीं, हिला भी रही है और देख भी उसी को रही है ना। परंतु हिलाने का तात्पर्य और देखने का तात्पर्य अलग अलग है कि नहीं, क्रिया एक ही है, परंतु दृष्टि उसके किसके ऊपर है कि ये खूंटा हिलता है कि मजबूत है, ये देखने के लिए हिलाकर देख रही है उसके। ऐसा ही ये नाटक दीप भी क्या है, हिलाकर वो ध्यान तुम्हारा सही है कि गलत है, उसका जो हाथ से हिलाना वो उसकी मजबूती की परीक्षा है ना। ऐसी नाटक दीप तुम्हारे ध्यान दीप की परीक्षा है, समझे ना। लड़का बुद्धिमान है, यदि परीक्षा ही नहीं दी, परीक्षा में ही पास नहीं हुआ तो बुद्धिमान है कैसा माना जाएगा? साल भर पढ़ाई की तो उस पढ़ाई में यदि उत्तीर्ण हो जाता है तो परीक्षा देना पड़ती है कि नहीं है? परीक्षा किसकी होती है? जो साल भर पढ़ा है, जो पढ़े हुए की तो परीक्षा है, जो तुमने साधनाएं की है उस साधनाओं को तुम इस नाटक में यदि असली बन जाते, असली जैसे लगते हैं दिखते हैं, परंतु असली है कि नहीं है। देखो मेरे को एक स्मरण आया, ये जो रामायण चल रहा था तो एक बार दिल्ली में अरुण गोविल को जो राम का पात्र कर रहा था, और अरविंद त्रिपाठी जो रावण का पात्र कर रहा था, तो हाँ त्रिवेदी, तो इन दोनों को भी दिल्ली में उनको सम्मानित करने के लिए बुलाया था और एक होटल में रुकाया था। अब होटल वाले ने कहा कि भाई ये तो अरुण गोविल तो राम है, ये तो मांस खाता नहीं होगा, और जो रावण है वो रावण तो राक्षस है तो मांसाहारी होगा, ये सत्य घटना है मेरे को। नहीं वो तो अरे ब्राह्मण है ना वो, परंतु मतलब उस होटल वाले की दृष्टि, तो उन्होंने क्या कर दिया, मांस की थाली जो थी वो राम के सामने रखी और इसकी जो शाकाहारी जो था वो रावण को दे दिया, शाकाहारी था। तो अब वो हो गया उल्टा, जब वो सामने आया तब उन्होंने कहा कि भाई अरे हम तो नहीं खाते हैं, हम तो ब्राह्मण हैं। अब था ब्राह्मण और वो समझ क्या रहा था, राक्षस। अब उसका राक्षस बना सत्य था क्या, परंतु उस थालियों ने उसका ब्राह्मणत्व का प्रकाशन किया कि नहीं, ये थाली उद नाटक है, क्या है, नाटक है, समझ। अब वो उसका आग्रह दूर हो गया कि नहीं हुआ, परीक्षा है, परीक्षा, हाँ परीक्षा है ये। तुम्हारा संसार में भी ध्यान है कि नहीं है, या तुम संसार संसार के ध्यान से अलग है, ब्रह्म से अलग है, ज्ञान से अलग है। इसलिए मैंने पहले कहा था कि कर्म और ज्ञान भिन्न नहीं है, समझना, ऐसा नहीं समझना, इस समझदारी में अटकना नहीं है। इस समझदारी से, इस संशयों से, इन भ्रांतियों से दूर करने के लिए इसकी जरूरत है। इसी बात को लेकर के यहां इसका मंगलाचरण करते हैं, ये जो टीकाकार है वो मंगलाचरण कर रहे हैं यहां। नत्वा श्री भारती तीर्थ विद्यारण्य मुनीश्वरो अर्थो नाटक दीपस्य मया संक्षिप्य वक्षते। यहां भारती तीर्थ विद्यारण्य मुनीश्वरो नत्वा, अर्थात भारती तीर्थ विद्यारण्य जो मुनि पंचदशीकार है, उस विद्यारण्य मुनि के जो गुरु थे भारती तीर्थ थे। तो क्योंकि ये इनके इससे वो ज्ञान को, ज्ञान का निर्देश कर रहे हैं। श्री भारती तीर्थ विद्यारण्य मुनीश्वरो, ये जो मुनि हैं भारती तीर्थ और विद्यारण्य जी, ये इन मुनियों को मैं नमस्कार करके, नत्वा अर्थात नमस्कार करके, ये नमस्कार क्यों किया जाता है, क्योंकि ये दोनों ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान वहीं से आने वाला है। क्या ज्ञान जो है वो वहीं से आने वाला है, इसलिए पहली बात तो है कि उस ज्ञान का निर्देश करके उस ज्ञान को नमस्कार कर रहे हैं। शरीर तो एक माध्यम होता है, बुद्धि एक माध्यम है, बुद्धि ज्ञान नहीं है, शरीर ज्ञान नहीं है, वाणी ज्ञान नहीं है। क्या ज्ञान इनसे अलग चीज है, परंतु ये उस ज्ञान को लाने का, ज्ञान को धारा के रूप में बनाने का साधन है। क्या ज्ञान को धारा के रूप में बनाने का ये साधन है, इसलिए वो धारा सीधी हमारे मस्तिष्क में, हमारे बुद्धि में आ जाए। इसलिए नमस्कार, नमस्कार का मतलब होता है जो उनकी ज्ञान रूपी जो आशीर्वाद है, कृपा है या धारा है, वो हमारे शरीर में पड़े अर्थात बुद्धि में आ जाए। इसलिए पहला नमस्कार। मंगलाचरण तीन प्रकार का होता है शास्त्रों ने, नमस्कार रूप मंगल, आशीर्वाद रूप मंगल और वस्तु निर्देश रूप मंगल। ये तीन प्रकार का मंगलाचरण बताया है। इसलिए क्योंकि ज्ञान मार्ग में बाधाएं बहुत है। विद्यानाम धन्विनाम कोटि तदर्दम हरि मंदिरे तदर्दम दक्षिणे करे। ये जो ब्रह्म विद्या के प्राप्ति में या ब्रह्म विद्या के प्रकाशन में करोड़ों करोड़ों प्रतिबंधक आ जाते हैं, ये कहीं नहीं, बड़ा संघर्ष, बड़ा आपत्तियां, बड़े दुख, और ये अंदर से ही आते हैं, कुछ बाहर से भी आते हैं, कुछ अंदर से भी आते हैं। बौद्धिक प्रतिबंध, मानसिक प्रतिबंध, आयुर्वेदिक प्रतिबंध, वैषयिक प्रतिबंध, कई प्रकार के प्रतिबंध होते हैं। तो ये सब जो प्रतिबंधक है अर्थात बाधाएं हैं, जो विघ्न हैं, ये दूर कैसे हो, वो दूर करने की जो शक्ति है वो शक्ति हमें प्राप्त हो। इन गुरुओं के चरणों में नमस्कार करने से, इन गुरुओं के द्वारा हमें उन प्रतिबंधकों को हटाने की शक्ति प्राप्त हो और इनके द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त हो, तभी हम जो कार्य करने जा रहे हैं, कौन सा, ये ग्रंथ का, ये नाटक दीप प्रकाशित करने का जो कार्य करने जा रहे हैं, इन कार्य में, क्योंकि उस आत्मा ही ब्रह्म है, ये जो बोध है, उस बोध का दृढ़ संशय रहित बोध दृढ़ करने के लिए जो हम ये कर्म कर रहे हैं साधकों के लिए, इसमें किसी प्रकार का प्रतिबंधक न आ जाए, बाधाएं न आ जाए, निर्विघ्न रूप से ये ग्रंथ पूर्ण हो, इसके लिए ये नमस्कार रूप मंगल और वस्तु निर्देश रूप मंगल भी है। और जो आर्थो नाटक दीपस्य मया संक्षिप्य वक्षते, ये साधकों के लिए आशीर्वाद रूप मंगल भी है। ये इनको नमस्कार करके कहते हैं कि नाटक दीपस्य मया संक्षिप्य वक्षते, इसी अर्थ को लेकर, इसी भाव को लेकर, इसी तात्पर्य को लेकर उन अज्ञानी जीवों को रास्ता मिले, ये ज्ञान प्राप्त हो, सत्य का यथार्थ रूप से बोध हो, विशेष रूप से अनुभव करे, इसके लिए हम इस नाटक दीप का आरंभ करने जा रहे हैं। अर्थात ज्ञान की क्रीड़ा को देख रहे हैं, ज्ञान के कर्म को देख रहे हैं, कि जो तुम अलग समझ रहे हो कि कर्म अलग है, संसार अलग है, परमात्मा ब्रह्म अलग है, ये अलग है, आत्मा अलग है, ये जो संशय है वो संशय दूर करने के लिए, इसमें हमें किसी प्रकार की बाधा न आए, इसलिए ये मंगलाचरण है। आप यहां रामकृष्ण जी कहते हैं, ये टीकाकार जो है, चिकित्सितस्य ग्रंथस्य निष्प्रत्युह परिपूर्णाय अभिमत देवता तत्वानु स्मरण लक्षणम मंगलम आचरण। कहा कि ये ग्रंथ का अच्छी प्रकार से अलोड़न चिकित्सा करके, अर्थात विचार मतलब अच्छी प्रकार से ये करके, चिंतन करके जो हम ये ग्रंथ बता रहे हैं, निष्प्रत्युह अर्थात निर्विघ्न रूप से किसी प्रकार के उसमें बाधाएं न आए, वो पूर्ण करने के लिए, अर्थात ये पूर्ण बोध कराने के लिए। अभिमत देवता तत्व तत्वानुस्मरण लक्षणम, अर्थात देवता रूप जो गुरु है और तत्व रूप जो ब्रह्म है उनका स्मरण करके, क्या गुरु का भी स्मरण और तत्व रूप ब्रह्म आत्मा का भी स्मरण, दोनों का भी स्मरण करके मंगलम आचरण, अर्थात ये मंगलाचरण करते हैं, अर्थात उनको स्मरण करते हैं। मंगलाचरण का मतलब हमारा मंगल करने के लिए इनका इनके स्मरण से हमारा मंगल होगा। और दूसरी बात, मंदाधिकारिणाम अनायासेन निष्प्रपंच ब्रह्मात्म तत्व प्रतिपत्तये, जो मंदाधिकारी है अर्थात वो जो उत्तम अधिकारी नहीं है, कनिष्ठ अधिकारी है। अधिकारी तीन प्रकार के, उत्तम मध्यम कनिष्ठ, समझ। अर्थात ये तीन दोष, मल विक्षेप आवरण, जिसके अंदर तीनों भी दोष है वो मंद अधिकारी है। जिसके अंदर मल निवृत्त हो गया है परंतु आवरण और विक्षेप है वो मंदाधिकारी, तीनों दोष वाला कनिष्ठ अधिकारी। और दो दोष अर्थात विक्षेप और आवरण, मल नाम का दोष दूर हो गया परंतु विक्षेप और आवरण है वो मंदाधिकारी। और जिसके अंदर केवल आवरण ही है, विक्षेप दूर हो गया, मल दूर हो गया, केवल आवरण ही रहा और उस आवरण को ही हटाने के लिए जो पुरुषार्थ करता है अर्थात जो मुमुक्षु है, मुमुक्षु ही अज्ञान को आवरण को हटाना चाहता है। तो ऐसे जो मंदाधिकारी है अर्थात जिसके अंदर मल विक्षेप आवरण तीनों दोष से दूषित अंतकरण वाले दो जीव हैं, तो उनको अनायास सहज सहजता से उनको ये बोध हो जाए निष्प्रपंचम ब्रह्मात्म तत्व प्रतिपत्ति सिद्धे, अर्थात जो निष्प्रपंच है अर्थात वहां ये प्रपंच नहीं है, प्रपंच से रहित जो ब्रह्मात्म तत्व है, जो आत्म स्वरूप जो ब्रह्म है या ब्रह्म स्वरूप जो आत्मा है, दोनों एक ही बात है। इनकी प्रतिपत्ति अर्थात इनका यथार्थ रूप से बोध हो जाए, वो उनको बोध कराने के लिए ये जो बताने जा रहे हैं, क्या बताने जा रहे हैं, अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते। अध्यारोप करके और उसका अभवाद करके जो निष्प्रपंच ब्रह्म है, निष्प्रपंच जो आत्मा है वो प्रपंचते, वो प्रपंच रूप से जो दिख रहा है, पांच पांच रूप से दिख रहा है। प्रपंच का मतलब पांच पांच रूप से है ना, पंच ज्ञानेन्द्रिया रूप, पंच कर्मेन्द्रिया रूप, पंच प्राण रूप, पंच महाभूत रूप है ना, ये पंच पंच यही तो पांच पांच से बना हुआ, इसलिए प्रपंच कहा गया है। प्रपंच कब होता है, ये जो पंच महाभूत एक दूसरे में मिल जाते हैं, सभी में पांच पांच, सभी पांच पांच बन जाते हैं तो 25 तत्व बन जाते हैं। ये 25 तत्व को ही प्रपंच कहा गया है, है नहीं तो, परंतु वो जो बना है निष्प्रपंचम प्रपंचते, जो निष्प्रपंच है वही प्रपंच है। तो पहले उस निष्प्रपंच में प्रपंच का आरोप करके और फिर उसका अपवाद करके बताने के लिए ये नाटक दीप है। यहां जो कहा है कि इनका बोध कराने के लिए शिष्यानाम बोध सिद्ध्यर्थम तत्वज्ञ ही कल्पितः क्रमः, जो तत्वज्ञ ही तत्वज्ञ जो ज्ञानी पुरुष है उन ज्ञानी पुरुषों के द्वारा या इस प्रकार से अध्यारोप और अपवाद करके निष्प्रपंच में प्रपंच को बताते हैं और ये प्रपंच बता करके फिर उसका अपवाद भी कर देते हैं। इसका बोध सिद्ध करने के लिए शिष्यों को, मंदाधिकारी शिष्य जो है उन शिष्यों को ये बोध कराने के लिए जो तत्वज्ञ पुरुष है उन तत्वज्ञ पुरुषों ने ये कल्पना की है क्रम से। क्या ये क्या कर दी है? कल्पना कर दी है। ये कोई अध्यारोप अपवाद कोई ये वस्तु नहीं है, ये कल्पना है। क्या? जैसा वस्त्र जो है तंतु रूप ही है ये बताने के लिए वस्त्र दिखाया जा रहा था। वस्त्र तंतु नहीं है क्या? परंतु ये वस्त्र तंतु कैसा है पहले तो दिखाया क्या? वस्त्र। अब उसको आप साड़ी कहेंगे, धोती कहेंगे, क्या क्या कहेंगे, नाम करण बात की बात है। कहा कि ये वस्त्र है ना, ये वस्त्र ही क्या है? तंतु है और तंतु ही वस्त्र है ये बता दिया। परंतु आप कहते ये तंतु कैसा हो सकता है, ये सूत कैसा हो, ये धागा कैसा हो सकता है? होता है कि नहीं? आपको आप तो उसको साड़ी कह रहे और बाबा जी उसको धागा कह रहे, तो फिर क्या करते हैं बाबा जी? कहा कि हाँ ये वस्त्र है तुम्हारा, तुम इसको वस्त्र मान रहे हो कि नहीं, और हम उसको सूत कह रहे। अब किसकी बात सिद्ध करना है? तुम्हें वस्त्र को सूत बना करके दिखाना है, तब आप मानोगे। तब तक तो नहीं मानोगे, तब फिर क्या करेंगे? वो जो वस्त्र है उस वस्त्र में से एक एक धागा खींचते चलेंगे, एक एक धागा, एक एक धागा, एक एक धागा, निकालते निकालते निकालते सब धागे निकाल दिए और अलग अलग कर दिए। अब वस्त्र दिखेगा कि धागा दिखेगा? धागा दिखेगा कि नहीं? तो अब सिद्ध क्या करना है? धागा ही सत्य है, वस्त्र तुम्हारा सत्य नहीं है। तुम्हारी ना साड़ी सत्य है, ना तुम्हारे वस्त्र सत्य है, परंतु धागा सत्य है। ये सत्य सिद्ध करने के लिए ये साड़ीपन का नाटक है। ये साड़ीपन से तुम्हें हटाने के लिए और सूत का यथार्थ बोध कराने के लिए ये चल रहा है। इसके लिए महापुरुषों ने क्या कर दिया? पहले अध्यारोप करते हैं और फिर उसका धीरे धीरे क्या करते हैं? अपवाद करते हैं। तो इस क्रम से ये बताया जाता है इति न्यायम अनुसूत्य, ये जो न्याय है अर्थात ये जो विधान है या तरीका है इसका अनुकरण करते हुए आत्मनि अध्यारोपम तावत आहो, इसलिए आत्मा में इसका अध्यारोप करते हैं। अध्यारोप का मतलब जो नहीं है परंतु उसको मानते हैं, जो नहीं है क्या परंतु उसको वो मानते हैं, ये अध्यारोप आरोप हो गया। जैसा कोई व्यक्ति सज्जन है परंतु उसके ऊपर क्या कर लिया? अब किसी दूसरे चोर के साथ वो घूम रहा है, क्या सज्जन व्यक्ति है पर चोर के साथ वो घूम रहा है, तो चोर के साथ घूम रहा है और दूसरे और तीसरे ने देखा तो वो क्या करता है? कल्पना करता है कि नहीं? ये चोर के साथ ही घूम रहा है, इसका मतलब ये चोर का साथी है। चोर का साथी है तो ये भी चोर है ना? अब ये उसके अंदर चोरपन का आरोप है या वास्तविकता है? वो आरोप किसी के संग से आया है कि स्वतः आया? संग से आया। ऐसे ही तत्वज्ञ पुरुष भी क्या करते हैं, तुम देख रहे हो ब्रह्म को ही, सुन रहे हो ब्रह्म को ही, कर रहे हो ब्रह्म को ही, सब कुछ एक ही है, कुछ नहीं है, परंतु फिर भी आप मानने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए ये आपको समझाने के लिए, ये जो तुम्हारी मान्यता है ये झूठी बनाने के लिए ये प्रपंच करना पड़ेगा, कल्पना करना पड़ेगी, आरोप करना पड़ेगा। अब जब उस पर आरोप किया और फिर उसका उस चोर के साथ इसका भी नाम गया कहां, अदालत में। अदालत में गया, वहां अदालत में दोनों वकील क्या करते हैं, तक संघर्ष करते कि नहीं, एक उसको चोर सिद्ध करने के लिए और एक उसको सज्जन कर बनाने के लिए करते हैं ना, दोनों का संघर्ष चलता है। संघर्ष चलते चलते प्रमाणों के द्वारा, उदाहरणों के द्वारा अनेक प्रकार से एक चोर सिद्ध करने का प्रयत्न कर रहा है, एक सज्जन सिद्ध करने का प्रयत्न कर रहा है, परंतु लास्ट में ये सिद्ध हो जाता है जब न्यायाधीश बैठता है, वो जान लेता है कि ये जो चोर सिद्ध कर रहा है इसके प्रमाण सही है कि गलत है, ये जो सत्य सिद्ध सज्जन सिद्ध कर रहा है उसके प्रमाण सही है कि गलत है, इसकी तुलना करने लगता है। और तुलना करते करते फिर वो निर्णय करता नहीं, ये जो चोर सिद्ध कर रहा है ना इसके सब प्रमाण झूठे हैं, कल्पना है, ये वास्तविक नहीं है परंतु इसके सत्य है, तो फिर निर्णय देता है कि भाई नहीं, ये चोर नहीं है, ये तो सज्जन ही है। तो यही बात है यहां, ये तत्वज्ञ पुरुष क्या करते हैं, इस प्रकार से ही ये करते हैं और फिर सिद्ध करते हैं। तो उस ब्रह्म को सिद्ध करने के लिए ही इस प्रपंच को ब्रह्म रूप ही सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये जो श्रुति ने कहा है, इन श्रुतियों का इस श्रुति वाक्य को सत्य करने के लिए ये अपवाद कर लेते हैं। जो तुम पहले आरोपित तत्व को देख रहे हैं उसको शास्त्र के प्रमाणों से, स्मृति प्रमाणों से, उदाहरणों से उसका क्या करते, अपवाद करते हैं, और अपवाद करके प्रपंच को, संसार को भी ब्रह्म ही सिद्ध करते। हरिदेव जगत जगदेव हरि, हरि तो जगतो नहीं भिन्न वपु। जो संतों ने, श्रुतियों ने जो कहा है कि उसको सिद्ध कर देते हैं, तो यही कह रहे हैं कि हाँ वही न्याय है। तो इस प्रकार से यहां बता रहे हैं। अब पहला मंत्र है, उसको पढ़ो। परमात्मा अद्वयानंद पूर्ण पूर्वम स्वमायया स्वयमेव जगद्भूत्वा प्राविशत जीव स्वरूपतः। हाँ रूपतः, हाँ रूपतः अद्वय आनंद पूर्ण परमात्मा। परमात्मा अर्थात परमात्मा, परम का मतलब शुद्ध आत्मा, सबसे पर अर्थात, इसमें श्रुति आती है ना, इंद्रियानि परान्याहो इंद्रियभ्य परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धि, बुद्धिरात्मा महान पर। अर्थात इन सभी से जो अलग है, दूर है, पर है या श्रेष्ठ है, पर के अर्थ है श्रेष्ठ भी होता है, पर का अर्थ दूसरा भी होता है, दूर भी होता है, तो भी समझना है। शुद्ध, अर्थात जो परमात्मा है, अर्थात जो ब्रह्म। परमात्मा कहेंगे तो ब्रह्म के तरफ निर्देश होता है, और आत्मा आत्मा कहते हैं तो जीवात्मा के तरफ निर्देश होता है, अर्थात उसके अंदर कुछ धर्म का आगमन होता है। क्या आत्मा साक्षी कूटस्थ आदि भी जो भी कहेंगे तो उसके अंदर कुछ ये आ जाता है, परिच्छिन्नता आती है, अल्पता थोड़ी सी आती है, शुद्धता भी। क्या जैसा कोयले की कालिमा आपको क्या करती है, वो भी पाउडर है कि नहीं है, वो भी पाउडर है, और जो चूने का जो ये करते वो भी क्या पाउडर है, पाउडर तो दोनों ही है, दोनों भी तुम्हें मलिन बनाते हैं कि शुद्ध बनाते हैं। हा? सुने की सफेदिया पोत लो चाहे कोयले की काली मां पोत लो, कोयले की काली मां भी मल है, तो सुने की सफेदी भी क्या है, मल ही है। हाँ, ये है कि एक सुंदर दिखने वाला है और ये कुरूप दिखने वाला है, केवल अंतर इतना ही होगा, परंतु तो है मलिनता दोनों भी। इसी प्रकार से जीव और आत्मा, जहां मूला विद्या का उपाधि लग जाती है, उस मूला विद्या को लेकर के उसको आत्मा कहा है, और तुला विद्या की उपाधि लग जाती है, उस तुला विद्या को लेकर के उसको जीव कहा है। वस्तु एक ही, परंतु ये उपाधि एक मलिनता उसके अंदर आई तो उसने उसको कुछ बनाया, परंतु इससे जो कोई मलिनता ही जहां नहीं है उसी को ही आप शुद्ध कहेंगे कि नहीं, इससे भी जो अलग है। तो परमात्मा उसके तरफ, ये परमात्मा शब्द उस तरफ निर्देश करता है, शुद्ध ब्रह्म की तरफ, शुद्ध व्यापकता की तरफ, जिसके अंदर परिच्छता देश से काल से वस्तु से किसी से भी परिच्छिन्नता नहीं, ऐसा जो अपरिच्छिन्न तत्व है, जो अक्षय तत्व है, उसके तरफ संकेत करती है। कहा कि वो कैसा है, तो अद्वय है और आनंद रूप है और पूर्ण है, पूर्ण, उसमें अपूर्णता नहीं है। जो परिच्छिन्न वस्तु होती है उसमें अपूर्णता आती है। क्या आती है? नाल्पे सुखमस्ति। नारद जी ने ब्रह्म विद्या का अध्ययन तो किया, ब्रह्म को तो जान लिया, परंतु सुखी नहीं हुआ। क्यों? आत्मा को तो जान लिया परंतु सुखी नहीं हुआ, क्योंकि उसका जानना भी क्या रह गया, जानना है कि नहीं। इसलिए तो कहता कि मैंने ये वेद पढ़ा, वो वेद पढ़ा, अंगों के सहित वेदों का अध्ययन किया, मैं ये जानता हूं 14 विद्या 64 कला। अध्ययन करने के बाद भी नारद जी अपूर्ण था, दुखी था, सुखी नहीं था। इसलिए तो सनत कुमारों के पास जा करके जब बता दिया, तब सनत कुमारों ने समझा कि तुम जाना, परंतु तुमने अपर ब्रह्म को ही जाना, जो परिच्छिन्न ब्रह्म है उसी को ही जाना, इसके अलावा जो है जहां जानना भी नहीं रहता है। क्या? जानना भी हो गया तो ज्ञान भी तो एक सीमा हो गई कि नहीं है, अज्ञान से अलग हो गया कि नहीं हुआ, आई ना कोई भेद आया क्या? नहीं। इसलिए भूमा विद्या का उपदेश करना पड़ा। भूमा का मतलब व्यापक तत्व, वही पूर्ण है जो व्यापक, उस व्यापकता में परिच्छिन्नता नहीं होती है, जो परिच्छिन्नता से रहित है, उपाधि से युक्त है वो पूर्ण नहीं है। जो आनंद रूप है और अद्वय है, अद्वय जहां द्वय नहीं, एकमेवा द्वितीयम ब्रह्मान्य नानास्ति किंचन, वो सब उसी की तरफ श्रुतियां संकेत कर दे। ऐसा जो पूर्ण है, पूर्ण स्वरूप जो ब्रह्म है, आनंद स्वरूप जो ब्रह्म है, अद्वय स्वरूप जो परमात्मा है, वही पूर्व में अर्थात सृष्टि के आदि काल में, ये आरोप कर रहे वर का क्या, ये आरोप कर रहे हैं। वास्तविक तो कभी बना ही नहीं है, परंतु अब ये प्रपंच हमें दिखाई दे रहा है, संसार हमें दिखाई दे रहा है, और तुम इसको ब्रह्म कह रहे हो तो कैसे हम मानेंगे। तो अब तुम्हें समझाना पड़ेगा कि ये वास्तविक है क्या, बना क्या, दिख क्या रहा है। तो ये समझाने के लिए कह रहे कि पूर्वम अर्थात सृष्टि के आदि में स्वमायया स्वयं एव जगत भूत्वा, यही जो अद्वैत परमात्मा आनंद स्वरूप परमात्मा, पूर्ण स्वरूप जो परमात्मा है, वही परमात्मा अपनी माया से, स्वमाया अर्थात अपनी माया, आत्ममाया, भगवान पिता रात्रि विक्षणंतु, ये विक्षण है, विक्षण ये विक्षण स्वमाया है। तो अपनी माया से ही क्या कर दिया, स्वयं एव जगत भूत्वा, अपनी माया के द्वारा ही, माया अर्थात माया के द्वारा अपने को ही जगत बना दिया, जन्मने वाला बना। जगत किसको कहते हैं, जायती थी ज और गच्छती थी ग, जो उत्पन्न होता है और चला जाता है, उत्पत्तिवान और मृत्युवान, ये धर्म से युक्त कर दिया, हुआ नहीं दिखाया। जैसा जादूगर किसी का गला कटा काटा हुआ दिखता है, देखता है, दिखाता है ना, सिर एक तरफ रखता है, धड़ एक तरफ रखता है, दोनों भी उठाकर देखता है, परंतु होता है कैसा, उसकी जादू है, कला है उसकी, क्या है, दिखाने की एक कला है। ऐसा ही परमात्मा भी, पूर्ण परमात्मा भी अपने को ही अपनी माया के द्वारा अर्थात अपनी ही कला, ये कला है, जादूगरी है परमात्मा की। माया क्या है, माया को कला कहा गया, कला अर्थात एक आत्मा से निकली हुई एक धारा है। कला क्या होती, धारा होती, धारा षोडश कला, षोडश कलह पुरुष कहा है कि नहीं, पुरुष अर्थात जो परमात्मा है वो परमात्मा कलाकार है, क्योंकि कला है वहीं से तो आई है, और किसकी कला है, ज्ञान की ही कला है, इसके अंदर भी ज्ञान ही है, समझना, कला का आधार अधिष्ठान ज्ञान ही होता है, ज्ञान से बाहर वो कला नहीं होती है, परंतु कला दिखाने के लिए और देखने के लिए होती है, समझने के लिए ज्ञान ही होता है, ये बात आपको करना बताना है। इसलिए कह रहे हैं कि वो परमात्मा, स्वयं परमात्मा अपनी माया के द्वारा क्या बन गया, जगत भूत्वा, जगत बन गया, और जगत बन करके फिर प्राविशत जीव रूपत, जीव रूप से उसके अंदर प्रविष्ट हुआ, तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, ये श्रुतियां भी कह रही है, ये इसका क्या है तात्पर्य इसके ऊपर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।